Astăzi o să poposim într-una din pildele Domnului Iisus. Nu știu dacă v-ați prins, dar am început o nouă serie care o să fie altfel de serie de învățături, de studii la Chiarvă Ceapă București. Se numește Pildele lui Iisus. M-am gândit că între timp, în timp în care Dumnezeu ne conduce spre altă serie, altă carte mă refer, un studiu sau o serie de studii printr-o carte, verset cu verset, capitol cu capitol, un lucru foarte important pentru noi să înțelegem sunt pildele Domnului Iisus. Pentru că Domnul Iisus a vorbit în pilde. Înainte de a pleca, timp de vreo două luni așa, știți la ce mă refer, plecat în America, am avut un mesaj dintr-una din pildele Domnului Iisus, considerată cea mai cunoscută. V-ați aminte care? E greu, sunt numai două luni și ceva. Pilda semănătorului numită. Deși vorbeam noi că în acea pildă Domnul Iisus vorbește despre creștere spirituală, despre dorința Tatălui ca noi să creștem. E bine, între timp am avut un studiu care ne vorbea despre libertatea în Hristos. Despre viața liberă care rămâne de văzut dacă se vede sau nu se vede, dacă o trăim sau nu trăim, fiecare dintre noi ca și copii al Dumnezeu. Un studiu prin Epistola către Galateni. Libertatea în Hristos. E bine, una din temele abordate în acest studiu, în studiul Epistolei către Galateni, era trăirea prin Duhul. Chiar așa sfârșeam această carte, capitolul 5, ni se spune clar să trăim prin Duhul, nu prin poftele sau la cheremul poftelor naturii noastre păcătoși sau firii pământești, cum mai este numită, da? Trăirea prin Duhul reprezintă, de fapt, libertatea sau trăirea în libertate. Și spuneam noi că nu putem să trăim liber pentru Dumnezeu dacă nu trăim prin Duhul, dacă nu ne lăsăm conduși de Duhul, dacă nu lăsăm ca ceea ce Apostolul Pavel numea prin Duhul Sfânt, roada Duhului, dragostea, cu toate acele fațete, acele calități ale ei, bunătatea, îndelunga răbdare, credincioșia, facerea de bine, înfrânarea sau autocontrolul, toate acele lucruri, da? Bunătatea, nu se vor săvârși în noi. Doar prin Duhul Sfânt, care poate zidi în noi acest caracter dumnezeesc, care are putere și dorință chiar să trăiască pe voia Dumnezeu. Doar așa putem să trăim și să ne bucurăm de libertatea care este în Hristos. Deci asta e răspunsul la întrebarea pe care o punem sau nu o punem, la care răspundem sau nu răspundem, ce facem cu luptele din noi? Ce facem cu lupta împotriva păcatului? Că e deja un clișeu pentru așa de mulți credincioși. E bine, lupta aceasta nu putem câștiga noi. A câștigat-o Hristos pe cruce, iar prin credința în această lucrare perfectă și permanentă pentru veșnicie, dacă lăsăm pe Duhul Sfânt, El o va aduce la domeniul cotidian, zi cu zi. Ce să fac când văd o femeie frumoasă pe stradă, spre exemplu, vorbim pentru bărbați, da? Prima privire nu este nicio problemă, pentru că a doua privire este sau nu este o problemă. Dacă lași pe Duhul Sfânt, El știe ce să facă în tine. Va ști cum să te uiți la lucrurile minunate pe care Dumnezeu le creează. Ce să faci atunci când vezi o poșetă frumoasă în, ca să vorbesc și partea cealaltă, în vitrină. Da? Și parcă nu e așa de scumpă. Da? Nu că s-ar compara cele două lucruri, că mă înțelegeți, dar nu că s-ar compara bărbații cu femeile, nu puteți spune acest lucru. Dar Dumnezeu are răspunsuri și are scopuri. Pentru că, vedeți, Dumnezeu nu vrea doar să facem lucruri. Vrea să ne dea scopuri. În funcție de care să trăim și să nu decizi de genul acesta. Da? Bine, trăirea prin Duhul, spuneam, dacă trăim prin Duhul, trebuie să renunțăm la fire. Nu merg amândouă, pentru că sunt lucruri potrivnice, spune Cunescu. Sau vrăjmașe. Pentru că nu puteți sluji a doi stăpâni. Pentru că firea slujește diavolului, iar Duhul Sfânt slujește lui Dumnezeu. Trebuie să răstenim firea păcătoasă. Natura noastră cu care ne naștem. Citeam, dacă vă uitați, în Galateni, ca să continuăm așa, pentru că, sincer, acest mesaj s-a născut după ultimul studiu din Galateni, mai ales după discuția noastră de miercuri seara, și în Galateni, capitolul 5, versetul 16, citeam așa. De aici s-a născut, practic, mesajul. M-am adus aminte de pilda Domnului Iisus, o altă pilda Domnului Iisus. Spune, vă spun, umblați prin Duhul și astfel nu veți împlini pofta firii. Adică singurul mod în care nu păcătuim, nu trăim în păcat mai exact, doar dacă umblăm prin Duhul. Ce înseamnă asta? Spune că firea poftește împotriva Duhului, iar Duhul dorește sau poftește împotriva firii. Acestea sunt lucruri care se opun unul altuia pentru ca voi să nu faceți ceea ce vreți. Însă dacă sunteți călăuziți de Duhul, cuvântul călăuzit înseamnă condus, da? Inspirat, manipulat chiar, în sensul bun al cuvântului, este cuvântul care îl folosești pentru un om beat. Pentru că el nu mai e condus de el. Altcineva îl conduce, da? Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Faptele firii, pentru că legea, dacă ținem de ea mai departe, dincolo de a ne spune că suntem păcătoși, ea mereu va scoate în evidență cât de slabi suntem. Și mai exact, ne va aduce pe tavă în fiecare zi faptele firii care sunt cunoscute, spune versetul 19, ca fiind acestea, desfrâu necurăția, depravarea, idolatria, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, invidia, mâniile, ambițiile egoiste, neînțelegere, partidele, geloziile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri ca acestea. Poate înseamnă că lista pentru natura noastră păcătoasă, faptele ei, este deschisă. Și lucrurile se complică. Nu așa stă însă cu Duhul Sfânt. El este simplu și concret, pentru că spune, vă avertizez așa cum a făcut-o și înainte, spune Apostolul Pavel, că toți cei care fac astfel de lucruri, cuvântul sau verbul fac, înseamnă ca mod de viață. Dacă în fiecare zi găsesc în mine aceste lucruri, aceste fapte, despre asta este vorba, nu accidental, da? Spune, tot cei ce trăiesc în astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Oare cum aș putea să mă gândesc la cer, că ajung în cer, dar de ce m-aș dori cerul dacă mie îmi place pământul? De ce l-aș dori pe Dumnezeu dacă îmi place de mine? Și ce vreau eu? Dar roada Duhului, spune versetul 22, este dragostea. Este una singură. A căror fațetă este bucuria sau în mod practic ce înseamnă dragoste? Să fii bucuros, să ai pace, răbdare, bunătate, generozitate, să faci bine cu alte cuvinte, să spese de nevoile celor din jur. Am zis nevoie, nu neapărat dorințe. Credința, blândețea, înfrânarea. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Este mai presus de lege. Nu că legea ar fi rea. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus spune și-au răstignit firea cu poftele și dorințele ei. Dacă trăim prin Duhul, trebuie să și umblăm prin Duhul. Ce înseamnă răstignirea firii? A trăi prin Duhul, a merge de mână cu El. A asculta îndemnele Lui și nu îndemnele Lui Dumnezeu. Este un proces, nu se întâmplă peste noapte. Este un lucru de care ne îndrăgostim pe măsură ce trăim, dacă vrem. E adevărat, ceea ce face diferența este rezultatul. Pentru că una este rezultatul când trăiesc în fire, pentru mine, pentru păcat, pentru diavolul. Altul este rezultatul când trăiesc pentru Dumnezeu, prin Duhul. Vorbesc așa ca să apelez spiritului foarte pragmatic, să zic așa, al dacului nostru. Ce pică? PPC-ul sau PPA-ul? Știți? Poate pică ceva, poate pică altceva. Așa trebuie să vorbim în general la oameni. Din păcate, chiar și creștini sunt așa. E normal ca cei fără de Dumnezeu să gândească așa, dar chiar și noi suntem așa. Dacă nimic altceva nu face, nu are sens, hai să ne gândim unde duce. În Galateni, următorul capitol spune, dacă semeni în fire, putrezește tot ce faci. Și să ne uităm, să nu lăsăm cuvintele astea să fie pentru alții sau vorbe goale. Hai să ne uităm viața noastră, ce facem? Putrezește cumva? Nu are nicio valoare? Se duce? Pentru că asta trăiesc în fire, pentru fire, pentru mine, pentru oameni pur și simplu. Dacă trăiesc pentru Dumnezeu, spune, voi semăna viața veșnică. Lucrurile pe care le fac aici, chiar și cele mai banale, să merg la muncă, aia care nu-mi place și aș vrea alta. Da? Să merg la muncă, dar să muncesc pentru Dumnezeu cerului și să iau cu mine munca pe care o fac. Eh? Pentru că scopul meu nu sunt banii, doar să trăiesc de pe o lună pe alta. Să mă rog, nu știu cât în ea ca să cheltuiesc pe toți, dar fiecare știm. Și este trăiesc pentru Dumnezeu, să văd și tu nu are Dumnezeu cu mine acolo. Prin exemplul meu, prin dragostea mea, prin bunătatea mea, roadele Duhului, da? Asta e diferența. Astăzi aș vrea să privim la același lucru și anume la trăirea prin Duhul, mai exact, fără de care spuneam noi, nu putem să ne bucurăm de libertatea Hristos, dar trăire care înseamnă în mod practic ce? Moarte. E un paradox, unul din paradoxurile creștinismului, da? Vrem să trăim cu adevărat, trebuie să murim. Ce înseamnă asta? Și am văzut aminte de pilda Domnului Iisus, una din pilduțele, să spunem așa, una mică de tot. Ioan, capitolul 12, versetul 24, Iisus vorbește despre moartea sa, de curând sărbătoream moartea și învierea lui Hristos, dar în acest context, Iisus spune aceste pildă. Ce spuneam că înseamnă pildele? Sunt o ilustrație. Un exemplu din lumea, din viața noastră obișnuită, da? Pe care cunoaștem, lucrurile cu care suntem familiari, dar care are scopul în gândul și în inima lui Iisus, ce? Să-mi arate un adevăr etern. Un adevăr față de care, dacă țin seama, viața mea se va schimba începând de aici și va avea un impact în veșnicie chiar. Deci nu trăiesc degeaba. Adevărat, adevărat, vă spun, și ori de câte ori Iisus spune așa, adică spune, trezește-te! Alo! Fii atent aici! Pentru că să știți că și pe vremea aia, ca și astăzi, mulți dintre noi dormim, într-un fel sau altul, adevărat, adevărat vă spun, pentru că, hai să punem o întrebare din capul locului, ne va spune ceva nou Iisus astăzi? Pentru că dacă am atitudinea asta, vreau să-mi vorbească mie ceva. Nu mă interesează de alții, nu că nu ar trebui să-mi pese, dar nu mă interesează acum, contează ce-mi spune mie. Despre asta este duminică dimineața. Atenția noastră este așa. Că miercuri este acum, este așa. Și discutăm și împărtășim și spunem prostii ca să putem să învățăm să spunem lucruri bune. Adevărat spune, adevărat. Adică fii atent că o să spun un lucru foarte important. Vital, esențial. Veșnic. Dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Cel ce își iubește viața, o va pierde. Dar cel ce își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Și versetul 26. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo voi fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, tatăl meu îl va onora. Avem trei chestii simple aici. Da? Ce e mai important? Un adevăr, de fapt, un adevăr ciudat, dacă bobul nu moare, așa se numește mesajul de astăzi, dacă bobul nu moare, data trecută pilda aia se numea cum? Am folosit o expresie, o vorbă românească. El e băia bun, dar pământul-i rău. Pământul-i rău. Pentru că despre pământ era vorba, despre solul inimii noastre. Noi decidem ce facem cu sămânța cuvântului Dumnezeu. Astăzi continuăm în aceeași agricultură. Aceeași imagine. Nu plecăm, vorba lui Jamie de duminica trecută, nu plecăm în bucătărie. Da? Să vorbim despre drojdie și alte chestii. Nu, rămânem în agricultură. Dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur. Este primul adevăr. Al doilea spune, dacă își iubește cineva viața, o va pierde. Dacă și-o urește, și-o va câștiga. Și în al treilea rând, în versetul 26, spune, dacă mă urmează cineva și mă slujește, spune, tatăl meu îl va onora. Dacă nu avem alte motivații, ia gândiți-vă. Ce-o fi oare? Mereu mă gândesc la comparația aceasta când vorbesc despre Dumnezeu Tatăl. Ce-ar fi să te cheme președintele țării să te onoreze pentru ceva? Mă ziceți, dar unde că te crezi? În America? Probabil. Statistic, cred că tot acolo sunt, în fine. Dar cum este adevărul acesta că Dumnezeu vrea să ne onoreze pe fiecare dintre noi? Când spune, bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios. Puține lucruri. Realitatea este că Dumnezeu ne pune credincios în puține lucruri. Dumnezeu nu crede în matematica asta sau în economia asta de a face multe și proaste. Nu. Mai puțin și bun. Mamă, cât de departe sunt de ce vreau să spun. Deci, una din pilde Domnului Iisus, probabil cele mai mici, da? Pentru că pilda este în versetul 24. Dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur. Și dacă moare, aduce mult rod. Atât. Sunt fascinat, apropo, dacă n-aș fi citit niciodată pildele Domnului Iisus, dar se pare că este un element unic al cuvântului Dumnezeu. Dacă e sincer și cauți pe Dumnezeu, întotdeauna ești bucura căscată la ce spune El. Nu se poate învechi. Și aviz bărbaților care noi avem probleme cu creativitatea. Să privim la Dumnezeu. Întotdeauna vom găsi o sursă necontenită de creativitate. De a spune același lucru poate în 15.000 de moduri. Asta știți în relație cu cine. Deci, Domnul Iisus învață pe ucenici și spune unul din lucrurile care își are scopul de a schimba ceva în lumea asta cu direcția în veșnicie. Pentru că veșnicia, apropo, începe, spuneam, în multe rânduri, de aici. Nu e la sfârșit când dăm mortul popii. Nu știu ce, chiar expresia asta de unde vine. Mă rog, dar... Nu, începe de aici. Și el vrea să învețe pe ucenici Și pe în principiu oricine îl ascultă. Îl ascultă atunci, dacă ne uităm în context, o să vedem că erau ucenicii și erau și alți oameni. Și Iisus vorbește în pilde. În pilda anterioară, Iisus l-a explicat-o. Aici nu l-a explicat. Oarecum nu l-a explicat. Nu ca prima, să zicem așa. Dar Dumnezeu, trebuie să înțelegem că ideea cheie de aici, nu poate folosi pe nimeni. Să mai spunem o dată. Dumnezeu nu poate folosi pe nimeni în nicio privință dacă nu trăiește acest fenomen al morții. Acest fenomen al morții și vieții. Al morții față de sine și al vieții din el. Dacă bobul de grâu nu moare. Dacă bobul nu moare. Acum, hai să înțelegem ce înseamnă ne poate folosi. Ne poate folosi nici în mântuire, pentru că dacă nu renunț la mine, la păcatul meu, la mândria mea, că eu n-am nicio problemă, da? Deci așa nevoie de Dumnezeu. Deci nu mă poate mântui. Și nici nu mă poate folosi pentru planurile sale. Da? Dacă nu renunțăm la noi înșine, la modul nostru de păcătos, de gândire, de trăire, de simțire, nu vom realiza nevoia noastră, deci, de El, de mântuirea Lui, de salvarea Lui, vom rămâne în păcat. Adică sub vina păcatului, direcția noastră spre iad, un loc pregătit nu pentru noi, pentru diavolul și îngerii Lui. Adică vom trăi mai departe pentru păcat, pentru diavolul. Undercover. Că mulți nu-ți dau seama. Dar, cum spuneam mai înainte, rezultatele acestui lucru se văd încă din timpul vieții. Și m-am gândit să fac apel din nou la gândirea noastră. Și este lucru pentru noi să înțelegem când vorbim cu oamenii, dacă nu este cazul nostru, da? Dacă suntem mântuiți deja. Dar hai să le arătăm vieții. Dacă faci lucrurile astea, unde vei merge? Unde vei ajunge? Pe de exemplu, trăirea în păcat, fără de Dumnezeu, fără salvarea Lui, va duce în timpul vieții noastre unde? La modul în care ne va afecta gândirea, da? O gândire fără Dumnezeu este o gândire egoistă. Simțirile sunt egoiste spre noi, spre avantajul nostru. PPC-ul și PPA-ul sunt șefe în viața noastră. Numai așa trăim. Și haideți să ne uităm în jurul nostru. Nu asta este Dumnezeul veacului acestuia? Mai din alte motive, educația își spune cuvântul, găsim oameni care fac bine. Și oarecum nu-ți vine să crezi. Sigur, vrei să mă ajuți? Și m-am dus de curând la o administrație financiară și nu am venit să cred că am fost tratat cu demnitate. Și în loc să aștept 2 zile răspunsul cum am așteptat timp de 10 ani, eu pe puțin, că probabil că am fost și alți 10, 15, 20 de ani și înainte de mine, mi s-a dat răspunsul pe loc. 2 minute. Nu am venit să cred. Așa de multă amabilitate. S-a întâmplat ceva. Au apărut calculatoarele. Păi ce? Dar gândirea ne este afectată, simțirile sunt afectate, acțiunile, relațiile suferă. Haideți să punem punctul pe ei. De ce se destramă familia? Din cauza păcatului. Nu ne mai săturăm de el, într-un fel sau altul. Din cauza egoismului, din cauza acestei ideologii a bobului care nu vrea să moară. Asta este ideea. Distrugerea este răspunsul. Începând de aici, putem să spunem că asta este cauza pentru orice fel de distrugere în lumea asta. Nu trebuie prea mult să-ți dai seama de lucrul ăsta. Și în final, despărțirea de Creator, pe care o voi regreta în moduri inimaginabile, imposibil de pătruns pe pământul ăsta, o veșnicie întreagă. Că ăsta e iadul. Despărțirea de Tata, de Creatorul meu, de Creatorul tău. Cred că am făcut destul apel la imaginație și la gândire. Dacă nu renunțăm la noi înșine, să vorbim, de exemplu, pentru noi care suntem credincioși, care l-am așteptat pe Iisus Hristos, ne-am dat seama că nu suntem cei mai deștepți pe planetă, și atunci însă ne încăpățânăm să nu murim. Aceeași fenomen. Nu vrem să murim. Bobul care nu vrea să moară, dar ajungem să fim nefolositori pentru Tatăl nostru. Pentru stăpânul nostru. Pentru că Dumnezeu, spuneam, nu ne poate folosi în nicio privință, pentru că anumite lucruri, să știți, că încercăm noi să ne descurcăm. Ne descurcăm să ne reparăm familiile, ne descurcăm să ne facem un drum în viață, ne descurcăm multe lucruri. Dar aia nu înseamnă că neapărat că Dumnezeu ne călăuzește. E mare diferență, da? Și deși suntem mântuiți, răscumpărați, scăpați de judecata sa, suntem nefolositori pentru lucrurile împărăției. De ce? Pentru că noi vrem să facem cum vrem noi. Suntem copii încăpățânați. Rămâne imaturi. Adică ce înseamnă? Potrivit pildei anterioare, pământul e rău. Atunci e pământul, aici e bobul, săracul. Nu scăpăm. Bobul care nu moare duce la nedezvoltare, la handicapare. Apropo. Pentru că cum se numește un copil, apropo? Nu se mai folosește termenul ăsta în România, asta că zici în limba. Aici îi spunem pe nume, să nu-i prostim atâta. Și exemplul care l-am întotdeauna în minte este imaginea unui copil care nu se dezvoltă. Cea mare tragedie pentru orice părinte. Dar este tragedia, spune eu, a Tatălui nostru ceresc, ori de câte ori noi ne căpățânăm să fim bobul care nu moare. De ce? Pentru că Dumnezeu nu ne poate folosi. Nu putem să fim liberi dacă nu murim mai întâi față de noi. Și acum, continuând exemplu, dacă vedem unde ne duce trăirea pentru noi, n-ar fi oare inteligent, totuși, din partea noastră, să zicem, hai că ar trebui să-L ascult pe Dumnezeu, să fiu bobul care moare și să înțeleg mai exact pilda aceasta. Pentru că, apropo, a înțelege și a vrea să mori e o treabă serioasă, apropo. Care dintre voi vreți să muriți? Astăzi chiar. Să ziceți, bă, da, te-ai întors cu niște exemple și întrebări macabre. Dar se mai întâmplă, să știți. V-ați gândit ultima vreme, dar de ce trebuie să trăiți? E obligat Dumnezeu să ne țină în viață? Dar de ce n-ai fi tu unul din miile de oameni care mor în fiecare zi? În tot felul de lucruri, accidente? De tot felul de probleme? Apropo, una din realitățile vieții, și o să mai spun asta și la sfârșit, știți care este? Lucrurile cele mai sigure ale vieții pe pământul ăsta, știți care? Vom muri. Într-o zi vom muri. Și deși, din punct de vedere omenești, am zice, bă, dar alt subiect mai bun, mai frumos, mai important, nu ai, totuși trebuie, dacă vrei să trăiești, hai să vedem despre viață. Nu. Dacă vrei să trăiem, dacă vrei să trăiești, dacă vrem să trăim cu adevărat, liber, trebuie să vorbim despre moarte mai întâi. Pentru că oricum, moartea, spuneam, este unul din cele mai sigure lucruri ale vieții noastre pe pământ. Vom muri. Și totuși ne gândim așa de puțin la el. Imaginea asta din agricultură ne provoacă să mergem la țară. Și slavă Domnului, unii dintre noi, personal, subscriu aici, avem experiență. Și am văzut lucrul ăsta de sute de ori, de mii de ori în an de zile. Dacă bobul nu moare, nu există recoltă. Cine poate învăța un bob, mai ales un mort? Da? Cine poate învăța? Cine poate spune un bob despre împărăția lui Dumnezeu? Sau mai exact, despre lumea condusă de Dumnezeu. De multe ori împărăția lui Dumnezeu este un termen așa abstract. Vorbim despre ceva care va exista cândva undeva. Nu. Împărăția lui Dumnezeu, spunea Iisus, este unde? Aici? Acum? Fiecare dintre noi răspundem dacă vrem să facem parte din ce? Împărăție înseamnă domnia. Vrem să fim conduși de Dumnezeu la muncă, acasă, pe stradă, între vecini, în tot ce facem noi. Sau vrem să trăim pentru noi. Bobul care nu moare. O iau așa din aproape în aproape, apropo. Iisus a folosit multe experiențe și ilustrații din viața de zi cu zi. Oamenii ăștia, apropo, erau de la țară, cum spunem noi. Da? Înțelegeau foarte bine bobul, dacă nu moare, nu poate să rămână decât singur. Este principiul vieții noi. Nu va exista o viață dacă nu există o moarte. Vedeți, Iisus vorbea despre însăși viața lui. El avea să moară. Și potrivit lui Isaia, avea să dea naștere la o generație, la un neam întreg de oameni, printre care și eu și tu suntem astăzi, dacă l-am acceptat. Dar el a trebuit să moară. El a trebuit să moară. Principiul spiritual din această pildă, pentru că în orice pildă ne uităm pe un principiu spiritual, este principiul morții. Dacă bobul nu moare. Dar despre ce moarte este vorba? Ce înseamnă să mor față de tine însuți? Spune în versetul 20 acolo, dacă nu îți urești viața. Vreți asta? Sigur? Adevărul este că mai devreme sau mai târziu, orice om normal ajunge să își dorească asta. Când își vede nemilnicia, când își vede neputința, când își vede rând la rând eșecurile, când vede cum e lumea în realitate, când vede realitatea sumbră a morții. Pentru că, vedeți, moartea în jurul nostru există. De la Adam încoace tot vede moarte, distrugere. Dar noi vorbim astăzi de altă moarte aici. De moartea mea și moartea ta. Ce înseamnă să-și urăști viața, să-ți dorești să mori? De ce și-a dorit cineva să moară față de el? E vorba despre moartea față de noi înșine. De ce și-a dorit cineva să-și urască viața? Într-un mod normal. Nu vorbim de patologie aici. Iisus a trebuit să folosească un limbaj forțat aici despre tipul de autorenunțare, cum este numită moartea față de sine, autorenunțare, pe care el dorea ca ucenicii să-l înțeleagă, să-l învețe, să înțeleagă și să-l practice. Apropo, ăsta e răspunsul pe care multe alte convingeri din tot felul de locuri ale planetei noastre, de civilizații, ăsta e răspunsul la care au ajuns foarte mulți dintre ei. Nu există înaintare fără renunțare de sine. Cel mai mare dușman al meu este cine? Eu însumi. N-aș vrea să compar totuși pe Iisus cu toți ceilalți oameni, da? Și aș putea să numesc așa o foaie de A4 prin foaie și pe alta. Nu. Pentru că Iisus este mai întâi. Auzi înainte ce spunea Iisus evreilor. Înainte de Avram, care era pentru ei strămoșul, moșul, cel mai important, da? Înainte de Avram, cum a zis Iisus? Am fost eu, nu? Nu. Spune, sunt eu. N-a spus, am fost, sunt eu. Pentru că este expresia aceea pe care Dumnezeu a spus, eu sunt cel ce sunt, cel care există prin mine însumi. Nu m-a creat nimeni, nu am început, n-am sfârșit, Alfa și Omega. E cu totul și cu totul altceva. Din cauza asta nu pot să-L compar pe Iisus cu nimeni altcineva. Pentru că nimeni nu e mai tare ca El. Așa cântăm în asta. Nimeni nu-i ca tine, Iisus. Ca să vedeți ce cântăm. Expresia asta, urâ, în ebraică, era o expresie folosită. Spre deosebire de noi, poate nu înțelegem, foarte des folosită, înseamnă a prefera mai puțin. Dar era așa de puternică, în sensul în care dacă spuneai îl iubesc pe Dumnezeu, de fapt spuneai urăsc restul lucrurilor. Atât puternică este dragostea, preferința mea pentru Dumnezeu, pentru ceea ce este El, încât celelalte lucruri la care țin de asemenea, lucruri sau oameni, da? Este o ură. Deci, n-am nebunit nimeni, apropo. Dar iubirea asta de Dumnezeu este atât de puternică, este atât de creatoare, încât restul nu se poate compara. Este forța care a creat toate lucrurile. Din dragoste a creat Dumnezeu toate lucrurile, da? Pentru că El este dragoste. Și totuși, asta este ceea ce înseamnă dacă bobul nu moare. Nu putem să accesăm, să folosim un cuvânt modern așa, nu putem să ne bucurăm de libertate și de puterea crucii, adică a morții lui Hristos în viața noastră, fără să renunțăm la noi. Este moartea care duce la viață. Ca să înțelegem problema asta a bobului dacă moare. Pentru că puneam întrebare, dacă bobul nu moare, spune Iisus, dacă bobul nu moare, rămâne singur. Nu se întâmplă nimic nefolositor. Și murim de foame. Murim. Dacă bobul nu moare, moartea care duce la viață, acest paradox. Dacă murim față de noi, atunci El are loc în noi. Da? Dacă ne dăm la o parte, El ne poate umple. Este principiul vaselor comunicante, da? Ne golim? Să nu mă înțelegeți greșit. Nu vă gândiți, nu faceți lucruri nepotrivite acasă cu golitul ăsta, da? Ne golim totuși la vise vase. Dacă golesc un vas, poate fi umplut de altceva. Dacă ne renunțăm, ne lepădăm de noi înșine, de aspirațiile noastre, gândurile noastre omenești, tot ce este sufletesc, apropo, cu care ne naștem, partea noastră omenească, atunci Dumnezeu poate să aibă chip în noi, poate să ne umple. Atunci viața Lui învie în noi, să zicem așa. Asta este ceea ce spunem, Hristos a înviat și noi se răspunde cum? Păi nu e adevărat, fraților, dacă bobul nu moare. Putem să spunem noi de un milion de lucruri, de un milion de ori, numai la Paști, în fiecare zi. Apropo, știți că în mod normal, tradițional, se spune până când? Până la înviere. Să dea Domnul să te spunem până la înviere și de la înviere iară până la înviere. Până la Anunțare e tradiția, da? Dar ar trebui să spunem până la înviere. De la înviere până la înviere. E răspuns bun, ai văzut? Nu ți-ai dat seama. Hristos a înviat? Păi adevărat a înviat este doar în momentul când eu mor. Da? Hristos este exemplu nostru. Bobul care avea să moară pentru ca noi să trăim. A renunțat la cer, la dumnezeirea sa, s-a întrupat, a trăit fără de păcat. Lepădarea de sine, apropo, exemplu concret. Și nu prin puterea de Dumnezeu, ci prin ascultarea de Dumnezeu. Că el s-a dezbrăcat de puterea lui, apropo. Imediat citim textul care ne-a învățat lucrul ăsta. Deschideți la Filipeni 2, capitolul 6. Capitolul 2, versetul 6, pardon. S-a lepădat de sine, a ascultat de dată, s-a jertfit până la moarte, pentru ca noi să putem să trăim și ba mai mult, să ne bucurăm de Tatăl. Să trăim și să ne bucurăm de Tatăl. Filipeni 2, versetul 6. El, măcar că avea natura lui Dumnezeu, Sapunescu spune că era deopotrivă cu Dumnezeu, adică aceeași, în original spune aceeași esență. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Întocmai ca Dumnezeu, da? Pentru că era Dumnezeu, n-a considerat că a fi una cu Dumnezeu este un lucru de apucat. Uitați ce a făcut pentru noi. Ce înseamnă moarte? Moartea bobului. S-a dezbrăcat de sine. În cazul lui Iisus s-a dezbrăcat de Dumnezeirea sa. În cazul nostru ne dezbrăcăm de tot ceea ce ține omenescul din noi. Luând natura unui rob, devenind asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit, a devenit ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Vedeți? Când credem și acceptăm această lucrare de moarte a lui Hristos, atunci începe totul. Aia se numește mântuirea. Dar această lucrare a morții trebuie să ducă unde? La înviere. Pentru că cred că Iisus a murit pentru mine, eu nu mai trebuie să trăiesc pentru mine. Trebuie să mă chinui. Trebuie să renunț la mine, să vreau viața lui, viața lui Hristos sau caracterul lui Hristos în mine. Aceasta este viața nouă. Adică cum? O viață plină, alimentată de dragostea lui, de pacea lui, de puterea lui. Toate oferite în dar. Pentru că în Galateni vorbeam despre ce? Despre har. Har plus nimic. De la început și până la sfârșit. Când vine vorba de cine suntem în el. Faptele sunt doar, cum spunea cineva, eu nu ascult pentru ca să fiu iertat, ci pentru că sunt iertat, ascult. Mare diferență. Mare diferență. Despre asta e vorba. Deci este moartea care duce la viață. Al doilea lucru cu privire la această moarte este moartea care duce recoltă sau roadă. Apropo, mulți dintre noi ne gândim, dar oare de ce lucrul ăla Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu nu e în mine? Dar de ce nu sunt bun? Oare de ce nu pot să iert? Păi fratele meu, ești încă viu. Și un mesaj de genul ăsta riscă cam multe astăzi. Sper să-l luăm așa cu sare și cu har și cu sare acest mesaj, da? Să nu treacă alte idei născocite prin cap. Moartea asta aduce recoltă. Doar dacă ne dăm la o parte, da? Dacă renunțăm la ceea ce știm noi, ce ne învață lumea, da? Dacă renunțăm la încercările noastre de a ne îndreptăți, vorbeam în Galateni ce? De nevoia asta de a face fapte bune, Biblia în mână, dar întrebarea e de ce? E ca să mă simt oarecum mai acceptat de Dumnezeu. Câtă prostie. Înțelegem că e prostie, nu? Dar o facem. Pentru că hai să ne gândim. Când păcătuiești, te mai simți, află că te iubește Dumnezeu. Problema cu noi este că, deși băgăm aici informația, ne-e greu pentru că e o chestiune de practică, de dezvoltare, de proces, de schimbare, transformare. Avem impresia că gata, terminat. Și așa ne purtăm și unii cu alții. Spunem copiilor când am greșit, nu te mai iubesc. În glumă, zicem noi. Dar știți cum e în psihologie. Ce spunem pe aici și Domnul Iisus spune, da? Realitatea, realitatea. Așa că deci despre noi. Felul cum de relații pe care le avem cu Dumnezeu se va vedea în felul de relații pe care le avem cu unii cu alții. Învățăm asta în așa de multe moduri, da? În așa de multe rânduri. Nu există dezvoltare, adică creștere, nu există recoltă fără moarte. Nu va fi niciodată o recoltă fără moartea bobului. Și zice, noi trebuie, am pregătit o imagine astăzi, dar nu este imaginea pe care am vrut, pentru că n-am găsit imaginea. Dar am văzut, de fapt, există o imagine, dar n-am găsit disponibilă, a unui bob care stă pe pământ. Este un simplu bob de greu care stă pur și simplu pe pământul la crăpat. Dar la trecut aveam o plantă pe un pământ ud, crăpat, dar era plantă ieșită. Ca să ajungem la imaginea aia a vieții, există un bob care trebuie să hotărască să moară, să intre în pământ, să moară față de sine, ca din el să iese viața. E o minune, apropo. E o minune a vieții pe care Dumnezeu a pus-o la început în creație. E viața. Dar viața asta, ca să este în noi, trebuie să aibă la bază moartea aceasta. Spuneam la început ce? Dumnezeu nu ne poate folosi în nicio privință dacă nu ne dăm la o parte. Dacă nu renunțăm la noi, la încercările noastre, la dorința noastră de a ne rătăți, cum spuneam. Da? Pentru că, apropo, fiecare din aceste lucruri, dorința asta de a face fapte bune pentru Dumnezeu, ca să ne simțim oarecum mai bine, mai acceptați, chiar avem motivații bune. Să fie un exemplu, frate, pentru frații mei din jur. Nu e sănătoasă. Nu avem nevoie de ea. Trebuie ca Hristos să fie singurul motiv, pentru că El nu este doar un motiv, nu va rămâne un motiv. Va rămâne, va deveni viață, motivație, putere între fiecare dintre noi. Pentru că, fraților, e una să-ți placă de mine, de ceea ce fac eu și așa departe. Dar vreau să spun că eu sunt om. Da? Într-o zi te voi înșela, îți voi înșela așa trebuie. Într-o zi nu voi putea să fiu acolo lângă tine când ai cea mare nevoie, da? Și nimeni din lumea asta nu poate face lucrul ăsta la 100%. Dar Iisus poate. Și eu atunci mă întreb, e prea puțin? Pentru că dacă Iisus nu e exemplu de moarte, nu vom înțelege viața Lui niciodată în viața noastră. Deci nu există moarte, nu va fi niciodată recoltă. Apropo, toamna va fi goală. Vă puteți imagina o toamnă goală? N-are rost să ne așteptăm la ceva recoltă. Și totuși, apropo de așteptarea asta noastră, totuși noi cumva ne așteptăm. Avem așteptări. Mă înțelegeți? Hai să ne înțelegem împreună. Ne așteptăm să vină ceva, să se întâmple ceva, la ceva mai bun, mai frumos, să se întâmple ceva extraordinar. Unii dintre noi chiar vrem să se întâmple ceva extraordinar. Ne-am săturat de același lucru. Și zicem, țara asta are nevoie de ceva extraordinar. Biserica asta are nevoie de ceva extraordinar. Serios? Foarte bine. Bravo ție. Ceva mare să se întâmple, nu e așa? Ne așteptăm, ne dorim chiar o viață mai bună. Dacă nu vă mai doriți o viață mai bună, duceți-vă la cineva să vă vadă. Că nu e bine, atitudinea asta nu e bună. Ne așteptăm un serviciu mai bun, o poziție mai bună, ne așteptăm să avem cunoștințe mai multe sau relații. Știi? PCR-ul, vechiul PCR. Pile, cunoștințe și relații, da? Să avem mai mulți prieteni sau poate mai puțini. Unii am ajuns în partea altă, nu mai vreau mai prieteni. Vreau unul și bun. Doi, maxim. Trei. Vrem mai mulți copii. Vrem o altă mașină? Subscriu, da? Poate vrem, de exemplu, să trecem în altă parte. Vrem și o altă biserică, o biserică astfel, altfel. Mai mare, mai tare, un alt păstor poate. O altă echipă de închinare? Da? Un alt proiector? Alt aparat de cafea? Altă curte mai mare? Clădire mai mare, da? Sau ce? Poate vrem, poate unii dintre noi mergem și până acolo, vrem o trezire în biserica noastră. Mai multă râvnă vrem, mai multă activitate. Parcă așa ne-am prea plafonat, da? Mai mulți oameni să vină la Dumnezeu. Vrem, nu? Totuși vrem lucrurile astea. Dar hai să spunem ce mai spuneam înainte de asta. Fără renunțare la sine, nu există toamnă. Ne așteptăm degeaba. Putem să facem și clădiri, să cumpărăm și alt loc mai mare, să număm și alte mașini, și alte aparate de cafea, să vină și alți păstori, poate să avem 25 de păstori, să avem 5.000 de oameni, să vină cea mai tare biserică din... Dacă nu există moarte de sine în fiecare din oamenii aia care vor fi aici, egal cu zero pentru Dumnezeu. De ce? Pentru că vom popula iadul. O să duc rămate biserici, apropo, de genul ăsta. Numai Dumnezeu cunoaște realitatea. Ca să înțelegem de ce este atât de important dacă bobul nu moare. Este fascinant cum Domnul Iisus a putut să spună un adevăr așa de mare, așa de extraordinar, să spunem așa, da? În așa de puține cuvinte. Dacă bobul de grâu nu moare, rămâne singur. Deci în toate lucrurile astea, important, apropo, deci spuneam noi, casă, masă și mai departe, nu vreau să spun că sunt rele. Puntele chiar sunt bune și au locul lor. Dar întrebarea corectă este ce vrea Dumnezeu. Cum vrea Dumnezeu? Când vrea Dumnezeu lucrul ăsta? Lucru sigur însă este că Dumnezeu vrea ca noi să murim. Ca bobul să moară. Este aceeași dorință sinceră a agricultorului. Bobul trebuie să moară. Că altfel moare el. Dacă bobul nu moare, nu se va întâmpla nimic. Să ne uităm, m-am uitat la versetele acestea, 24, 25, 26. Sunt trei lucruri. Hai să le citim împreună, da? Dacă bobul de grâu... O să citesc într-un anumit mod. Dar hai să le urmărim împreună. Dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur, Dar dacă moare, ce se întâmplă? Aduce rod. E toată povestea. Ce vrem? Pentru că, cu siguranță, dacă suntem sănătoși la minte, vrem să aducem mult rod. Să nu trăim degeaba. Să lăsăm ceva în urmă pe pământul ăsta, cum spune soția mea. Nu trăi fără să lași ceva în urmă. Dacă bobul de grâu care cade pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, observați, moare, există în ambele ipostate. Pe care o vrem? Al doilea lucru, versetul 25. Cel ce își iubește viața, o va pierde. Observați cum trece, e o treaptă. Dacă vreți mai sus sau dacă vreți să mergem în adâncime. Da? Ce înseamnă dacă bobul de grâu nu moare? Uitați-vă în versetul 25. Cel ce își iubește viața o va pierde. Dar cel care își urește viața în lumea aceasta, de subliniat, lumea aceasta. E vorba despre viața asta în lumea asta, cu toate lucrurile ei, o va păstra pentru viața veșnică. Cel ce își iubește viața o va pierde. Dar dacă își urești viața în lumea aceasta, o vei păstra pentru viața veșnică. Și a treia lucru, de 6. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va onora. Rezultatul, da? Principiul, da? Versetul 24. Moartea bobului. Aplicația în viața noastră. E problema despre iubire, iubirea vieții sau urârea vieții și după aceea răsplata. E totul sub ochii noștri aici. Ce să facem? Care e partea noastră? Hai să luăm așa pe rând. Dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. Cel ce își iubește viața o va pierde. Cel ce își iubește viața în lumea aceasta o va câștiga. În Roman 12, 1 cu 2, nu știm noi versetul acela. Prin urmare, fraților, să ne aducem trupurile noastre cum? Ca o jertfă vie. Interesant este că și ăla e un paradox. Jertfă vie. Cum adică jertfă vie? În Vechiul Testament era un singur fel de jertfă. Moartă. Vedeți? Este o jertfă minunată, spunem aici. O jertfă minune. Pentru că dacă mor în Hristos față de mine, eu sunt viu pentru El. Uitați, spune așa. Dacă vreți să urmăriți Roman 12 cu 1. Vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Dumnezeu are nevoie de noi vii, nu morți. Leșinați. Da? Sfântă. Ce înseamnă sfântă? În vechime, sfântă înseamnă dedicat, pus deoparte, consacrat. Dumnezeu ne vrea pentru El. Nu așa, in the spare time. Da? Dacă ne mai rămâne ceva. Dacă poate pică ceva. Sau altceva, mă rog. Da? Și plăcută, adică intențională. Da? Având intenție vădită, eu vreau să plac lui Dumnezeu. N-ați văzut cum viața se schimbă în viața unui tânăr sau în viața unei tinere când vrea să placă cuiva? A terminat, totul este schimbat. Modul cum se îmbracă, cu cine se duce, la ce oră se trezește, cât învață, cât nu învață, toate lucrurile se schimbă, da? La ce mall merge dintr-o dată sau nu mai merge, sau, mă rog, se întâmplă mai departe. Tot se schimbă. Așa este viața aceasta. Este viața de moarte față de sine. Spune, aceasta va fi o închinare duhovnicească din partea voastră. Care e problema? Spune versetul 2, nu vă potriviți cui? Acestui veac. Este exact expresia din versetul 25 din Ioan, dacă mă aveți degetul acolo. Lumea aceasta. În lumea aceasta. Nu vă potriviți sau conformați acestui veac. Lăsați-vă transformați prin renoirea gândirii voastre ca să puteți discerne bine voia lui Dumnezeu. Ce să facem noi? Dacă nu-L cunoaștem pe Iisus Hristos, dacă cumva nu-L cunoaștem pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, acum e timpul să capitulăm. Vezi, capitularea asta, renunțarea, sau predarea, cum este un cuvânt folosit adesea într-un biserici. Trebuie să te predai, trebuie să capitulezi înaintea Lui. Renunți la tot ceea ce ține de înțelegerea, dorințele, planurile, idealurile, principiile tale omenești. Și ale lumii, apropo. Capitulez în fața dragostei. Apropo, capitularea asta, foarte... Diavolul vrea să ascundă un lucru. Vrea să ascundă că este capitulare în fața dragostei. Nu e capitularea în fața unui tiran. Foarte mulți oameni au problemă cu înțelegerea lui Dumnezeu aici. Când capitulezi înaintea lui Dumnezeu, capitulezi înaintea dragostei lui. Ce a făcut? S-a dat pe sine. Altceva mai mare, mai puternic și altceva necesar nu era. Asta era. Dacă suntem mântuiți, și zice, avea nevoie de recapitulare. Asta e problema cu noi. Mulți dintre noi am uitat ce am făcut. Acum 5, 10, 12, 25 de ani în urmă. Trebuie să recapitulăm. Dacă mă înțelegeți. Am uitat dragostea din tâi. Avem talent la asta. Trebuie să murim față de noi în fiecare zi. Față de independența noastră, față de el, să renunțăm la mândria noastră, la încercările noastre de a scăpa de păcate. Noi încercăm. Facem plan. De azi încolo mă trezesc mai devreme și citesc din Biblie. De azi încolo nu mai. Nu vreau să-mi bat joc de încercări de genul ăsta. Nu. Dar nu în asta e putere. Lucrurile ăsta le voi face. Poate le voi face în momentul când mă dau la o parte. În încercările noastre de a scăpa de păcate, de a fi plăcuți prin faptele noastre. Ori de câte ori am impresia că dacă am fost la biserică săptămâna asta, e mai plăcut în Împărăția Lui Dumnezeu. Și orice altă formă de genul ăsta. Dar ne vreți înaintea Lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, da? Trebuie să ne lepădăm de lucrurile astea. El vrea relație cu noi, nu ritual. El vrea permanență, nu incidență. Viața noastră nu e un accident, apropo. Ups, am ajuns la biserică duminica asta. Nu știu cum s-a întâmplat. Și mă doare. Din cauza asta am început să mă rog din nou. A nu știu câta relație s-a dus pe apa sâmbetei. Trebuie să mă duc la biserică, că... Înțelegi? Trebuie să ne lepădăm de lucrurile astea. Al doilea lucru. Cel ce își iubește viața o va pierde. Dar cel ce își iubește viața în lumea aceasta. Cel ce își iubește viața. Ce înseamnă asta? E vorba de viața de acum, apropo. De-aia spune Iisus, în lumea aceasta. Iubi viața pierzând-o astfel înseamnă să trăiești având în vedere doar viața asta, lucrurile astea pe pământ. Ce înseamnă asta? Păi, hai să ne gândim. Ce-i făcut de viața asta? Casă, masă, poate, da? Mașină, pentru... Suntem bogați, săracii, unii, nici nu-și imaginează așa ceva. Cum am spus și eu prima dată când am o mașină. Neam din neamul meu n-am avut așa ceva. Era adevărat de alta. Dar să trăiești având în vedere doar viața asta. Adică aici, acum, pentru tine. Da? Aici, acum, pentru tine. Există chiar o carte creștină, apropo, am dat de ea, se numește Viața ta la superativ acum. Your best life now. Nu poate exista, spunea cineva, un titlu mai tâmpit. Titlul de carte creștină mai tâmpit ca asta. Viața ta la superativ, cea mai bună aici, acum. Păi să punem o întrebare. Așa a trăit Domnul Iisus? Isaia spune, el a crescut înaintea lui ca un lăstar, ca unul ieșit din pământ uscat. Nu avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă, nu era nimic în înfățișarea lui care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era atât de disprețuit încât îți întorceai, cum? Fața de la sine. Viața ta cea mai bună aici? Apostolul Pavel, să o luăm așa, din treaptă în treaptă. A avut viața la superlativ? Dacă deschizi la 2 Corinteni 11, veți vedea acolo că el spune așa. Versetul 23. Am trudit mai mult, mult mai mult. Am fost în închisoare mult mai mult. Am fost biciuit mult mai sever. 2 Corinteni 11, cu 24 acum. De 5 ori am fost primit de iudei, am primit de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. Atunci am murit, apropo. Ăla e timpul, data când l-au scos mort din cetate. Apropo, de 3 ori am naufragiat, am fost o zi și o noapte în lagul mării, adesea în călătorii, în pericole pe râuri, în pericole din cauza tâlharilor. Eu mi-am subliniat aici, pericole, hai să vedeți. Vi se pare că viața e grea? O ducem rău. Haideți să mă uităm. Versetul 26. Călătorii, pericole, pericole în cauza tâlharilor, pericole din cauza celor din neamul meu, îl iubeam mult. În pericole din cauza neamurilor, din pericole din cetate, în pericole în pustie, în pericole pe mare, în pericole datorită fraților falși. Aveți așa ceva? Muncind și trudit din greu, deseori neputând dormi, flămând și însetat, deseori fără hrană, în frig și fără haine. Și dincolo de aceste lucruri era preocuparea mea, zilnică îngrijorarea mea, că n-aveam cu ce să mâncați. Așa se spune. Pentru toate bisericile. Vedeți? Așa au trăit primii creștini. Vă aduceți aminte? Primii creștini, ăsta aia care îi numim noi martiri. În evrei spune că au pribegit, au înfometat, au fost prinși, au fost bătuți, privați de tot ce aveau. Li s-a luat practic tot ce aveau și se întâmplă și astăzi, da? Puși pe rugi aprinși, răstiniți ca domnilor, decapitați, dați la fiară spre distracția altora. Vi se pare că creștinismul nostru e greu rău? Vezi? Noi suntem furați și suntem prostiți. în așa de multe moduri astăzi. Eu mă refer la noi credincioși. Că noi cu adevărat am putea să știm adevărul. Îmi pare rău. Asta e realitatea. De când s-a modificat creștinismul? Păi se modifică creștinismul pentru că astăzi când spun vin la Hristos și ce pică? O să am o lume mai bună, o biserică mai bună. Biserica e la stradă, nu e nămol. Mi-a spus cineva odată, eu nu vin acolo în ferentar, că e nămol. Ce drept atunci era nămol aici. Nu era asfaltat stradă. Când s-a modificat creștinismul nostru, Evanghelia? Pentru că pe vremuri, mi-aduc aminte înainte de 89, dacă îți spuneai vii la Hristos, păi veneai la bătaie, la privare de libertate, veneai la posibilă moarte, erai îndepărtat de ai tăi dragi, îți pierdeai locul de muncă și mai departe. Asta înseamnă din capul locului să crezi în Evanghelie. De asta nu ne vrem noi ca bobul să moară. Pentru că avem o altă Evanghelie. Ce înseamnă să trăiești pentru, să-ți iubești viața, înseamnă să trăiești pentru lucrurile pe care trăiește lumea asta. În 1 Ioan, capitolul 2. Și m-am hotărât să citesc versetele astea și o să mă țin de hotărâre. Să știm împreună. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15. Hai să vedem dacă iubim lumea. Că ce înseamnă să iubești viața? Păi înseamnă să-ți iubești viața în lumea asta, să iubești ceea ce iubește lumea. 1 Ioan 2, cu 15. Spune, nu iubiți lumea, mai exact ce? Lucrurile din lume, spune. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Aceeași principiu. Nu e moarte, nu poate fi viață. Versetul 16. Căci tot ce este în lume, adică oare ce? Pofta firii, adică naturii păcătoase, da? Tot ce-i place ei. Să stea în oglindă, să stea... Să nu mă înțelegeți greșit, dar... Pofta ochilor, da? Și lăudăroșenia vieții. Apropo, pofta ochilor se mai numește selfie. În care că nu mă dat seama. Nu este de la Tatăl, ci este din lume, iar lumea și pofta ei trec. Însă cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne veac. Apropo, ceea ce ne face pe noi fericiți, ce este? O să ce spune acolo? Dragostea Tatălui. S-a demonstrat, inclusiv științific, din punct de vedere științific, psihologic, orice problemă cu tata, cu părinții, se trage de tine în toată viața ta. Poți să bagi acolo... Nu rezolvă nimeni. Dumnezeu poate. Pentru că ceea ce avem noi nevoie cu adevărat este dragostea Tatălui. De-aia aș muri, apropo. De-aia ar vrea Bobu să moară. Când înțelege că e iubit. Și că are un scop. Ce înseamnă să iubești viața? Păi înseamnă să trăiești în așa fel încât sigur o vei pierde. Că așa spun, nu? Cine își iubește viața în lumea asta, o va pierde. Deci, știți cum este? E o matematică sigură aici. Adică dacă vrei să dai capul sub tine, poți. Marcu, capitolul 8, versetul 35. Oricine vrea să salveze viața, Marcu 8, 35, spune Iisus, o va pierde. Dar cel ce își pierde viața pentru mine și pentru Evanghelie o va salva. Adică, apropo, nu așa degeaba. Pierderea, renunțarea la sine, ci pentru, spune, pentru mine, pentru Evanghelie, pentru principiul Evangheliei o va salva. Și la ce ar folosi unui om să câștige întreaga lume dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimbul sufletului său? Că celui ce va fi rușine de mine și de cuvintele mele în această generație adulteră și păcătoasă, de acela îi va fi rușine și fiul omului când va veni în slava Tatălui său cu sfinții îngeri. Și este interesant. Alexandru Macedon spune despre el, e un exemplu, nu știu dacă e adevărat sau nu adevărat, dar e o inspirație bună în sine. El și-a dat seama de lucrul ăsta de-a prea târziu. El a deținut lumea întreagă pe vremea lui. Dar când a plecat, spune să mă lăsați mâine afară ca să vedeți că n-am luat nimic cu mine. Da? De fapt, bogățiile, spune, trebuiau să atârne, să vină după el, ca să vadă toată lumea că l-a lăsat în urmă. Da? Și să meargă pe lângă el cei mai buni doctori, ca să arate că în fața morții nu e nimeni șef. Dar citeam un alt exemplu interesant. În 1981, un om, un împătimit, a spune, a fost lăsat cu avionul în deșertul din Alaska pentru a fotografia frumusețile naturale a acelui loc extraordinar, tundra din Alaska, da? E o chestie unică. El și-a luat echipament fotografic la greu, 500 de role de film, câteva arme de vânătoare și cam 700 de kilograme de provizii. În scrierile sale din jurnalul acelei expediții, după primele luni pline de detalii legate de lucrurile fascinante pe care le întâlnea, a ajuns la un moment dat să spună patetic: cred că ar fi trebuit să mă gândesc și mai bine, sau chiar mai bine, să-mi aranjez și plecarea mea de aici. O să văd ce o să fac. Astfel a așteptat, a tot așteptat, dar n-a venit nimeni să scape. În luna noiembrie el a murit. Undeva într-o vale fără nume, lângă un lac fără nume. Și în urma investigației făcute mai târziu s-a descoperit faptul că el și-a pregătit aventura cu multă minuțiozitate. Dar nu a făcut absolut nimic pentru plecarea respectiv întoarcerea sa. Râdeți, dar e de plâns, știți cum e vorba mea? Destul de periculos, nu? Fără cap am spune noi. Dar câți oameni trăiesc așa? Eu vreau să adaug aici. Dar câți creștini trăiesc așa? Că ar trebui să știe mai bine. Câți oameni, câți dintre noi facem de toate pentru viața asta, dar ne investim și facem eforturi inimaginabile chiar. Dar nu facem nimic pentru plecarea noastră de aici. Mai nimic. Vorba lui bunică mea, două blane și cu un cui, asta este averea lui. Nimic pentru veșnicie. Spuneam mai înainte și am spus că spun la sfârșit. Unul dintre cele mai sigure lucruri ale vieții noastre este că vom muri. E moarte. Și totuși, de ce nu ne pregătim? Știm că nu vom lua nimic din ce strângem aici, da? Apropo, am citit spunea că s-a mutat cu Cadillacul lui. Bine, noi avem exemplele noastre, ale noastre românești. Cu televizorul, cu patul de aur și cu alte chestii. A dus, a mormântat cu calul. Săracul. Era și pe vremuri un obicei. Dar nu un mic cu noi, pentru că în cer nu se conduce niciun Cadillac. Avem mult mai tare, dacă ajunge acolo, apropo. Dacă așa stau lucrurile, de ce nu luăm în serios cuvintele lui Iisus, care spune, cel ce își iubește viața, o va pierde. Dacă așa stau lucrurile, pe bune. De ce nu ne gândim la cer mai mult? Sau, când ne gândim la cer? Cât regăsim cerul în faptele noastre? Și în al treilea rând, dacă slujește cineva să mă urmeze, că acolo unde sunt eu, este și slujitorul meu, dacă îmi slujește cineva, tatăl meu va onora. Vedeți? Alternativa este copleșitoare. Ce vrei? Să te laude lumea? Spunea cineva, este un eșec. Dacă la moartea mea se va spune ce tare a fost, ce a făcut, ce extraordinar, ce lucruri, dacă nu se va vorbi despre Iisus. Cât de mult l-am iubit pe Iisus, cât de important a fost Iisus, cât de mult merită Iisus tot ce am făcut eu. Va fi un eșec. Asta nu înseamnă să ne călugărim, lăpădarea de sine, nu înseamnă urârea asta de viață, nu înseamnă nimic de genul ăsta, iluzolare, depunerea unui... Am văzut că e la modă chestia asta, chiar între creștini. Un jurământ de sărăcie. Nu mai vreau nimic pentru mine. Din nou, nu vreau să... Scopul meu nu este să denigrez pe nimeni. Dar ce înseamnă dacă Bobul nu moare? Nu e rău să te bucuri de viață. Dar oare ce înseamnă să murăzi viața? Păi vă aduceți aminte de cele două lucruri. Să iubești pe Domnul Dumnezeu. Asta este esența vieții din punct de vedere al Dumnezeu. Pe care Iisus o spunea ca un răspuns la întrebarea ce să fac ca să mă moștenesc împărăția? Ce trebuie să fac? Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, cea mai mare poruncă, da? Și a doua, la fel ca ea, să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Vedeți? Începe, ambele încep cu renunțare, da? Ca să-L iubesc pe Dumnezeu, nu pot să-L iubesc dacă nu mă urăsc, da? Nu pot să trăiesc pentru El dacă trăiesc încă pentru mine. Nu există. Toți cei care au încercat au eșuat. Să nu vă considerați o excepție. La fel este, nu pot să iubești pe altul dacă nu îl pui mai presus de tine. Dacă nu te urăști. Adică te preferi mai puțin pe tine. Nu, este imposibil. Apropo, suntem pe lumea asta, nu suntem în filme. Deci nu merge cu chestii, cu teleportări. Nu, nu, încă aici suntem. Deci, mulți credincioși au impresia că purtarea asta a crucii, da? Înseamnă ceva de să suferi pe colegul tău nesuferit. Care îți face viața amară. Crucea este lupta cu o boală săcăietoare. Da? Știți că nu e nasol cu o boală de moarte. Mor și gata. Dar boala asta care trăiești o viață cu ea, aia e ce mai nasol. Asta îți se pare, asta e crucea mea. Și orice fel de lucru de genul ăsta. Fraților, nu asta e crucea. Potrivit, spune Iisus, crucea este să mor față de tine în fiecare zi. Să nu te alegi pe tine, ce alege tu, lucrurile lumii, principiile lumii, ideologiile și așa parte, ce ai vrea tu, ce mai întâi ce vrea Iisus. Adică, frate, să te sfin cătușa de Iisus. Nu mergi fără El niciunde. Păi asta e nu la modă. E ca și cum... E prea mare Biblia asta. Mai vine pe telefon. Unde e telefonul? Că e mai la îndemână, da? Dar totuși, asta înseamnă să mergi de mână, am zis în cătușa, nu? Care arăta o atitudine că, Doamne, ce efort facem noi. Dar chiar să-L întrebi, să vorbești și să mergi cu El. Vedeți ce spune aici? ultimul verset acolo spunea, unde merg eu, unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Apropo, vedeți, întrebarea este, te mult răspune, unde mergi tu, e bine Iisus? E întrebare greșită. Întrebarea este, unde mergi Iisus, e și tu? Mergi și tu. Asta este ideea. Asta înseamnă să fii mort. Și ca să încheiem, apropo, crucea este singurul mod în care cu adevărat putem să murim. Ne uităm la ea și vedem cât de mult l-a iubit Iisus. De-aia spuneam că trebuie să recapitulăm. Pentru că la cruce capitulăm din nou și din nou. Aia mă va face, apropo, este singurul mod puternic și, apropo, cel mai demn pentru care eu să vreau să mor față de mine. Am stat un mesaj de cineva, se intitula De ce aș muri? De ce m-aș urâ, apropo? De ce m-aș urâ viața? Ăsta este motivul, crucea lui Hristos. Și dacă nu mă credeți pe mine, haideți să citim în încheiere Filipeni capitolul 3, versetul 10. 10-21. În încheiere. Apostolul Pavel era spre sfârșitul vieții lui, apropo. Era în închisoare. Și ca un ieșit din minți, spune, mai vrea un singur lucru, ca să vedeți ce vrea el. Și de ce era legat acest lucru? Lepădarea de sine. Filipeni capitolul 3, versetul 10. Vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să devin ca El, unde? În moartea Lui. Întotdeauna, de fapt nu întotdeauna, mint. Acum vreo câțiva ani, pentru prima oară am văzut cuvintele ăștia și mi-am dat seama, stai puțin așa. Păi dacă Apostolul Pavel spune, mai vreau un lucru, în original spune, mai vreau un singur lucru, să-L cunosc pe El. Păi dacă nu cunoști tu, Pavel, și să-L cunoască frate pe Iisus mai bine ca tine? Și tu spune, mai vreau un lucru, să-L cunosc pe El. Dar ce anume? Puterea învierii Lui, care nu se poate despărți de părtășia suferințelor Lui, care înseamnă ce? Să devin ca El în moartea Lui. De ce? Pentru că uite ce s-a întâmplat. Uitați-vă la ce se întâmplă când moare Bobul. Uitați-vă la șirul de lucruri. Este ca un domino. Vrem să vedem lucrurile în Dumnezeu în viața noastră. Uite, de aici începe. Când vreau să mor. Asemenea cu Hristos. Spune, pentru că astfel să ajung, cumva, spune el așa, smerit, la învierea din morți. Nu că deja am și obținut, sau mai bine zis, am și fost făcut deja de săvârșit, dar urmăresc să apuc premiul pentru care și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu însumi nu consider că l-am apucat, însă fac un singur lucru. Din nou, un singur lucru. Ce? Uitând ce este în urmă și aruncându-mă înainte. Urmăresc ținta alergând spre premiul chemării de sus al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Așadar, tot ce sunteți suntem maturi, să avem același gând. Iar dacă gândiți diferit cu privire la un lucru, Dumnezeu vi-l va clarifica. Însă în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să trăim la fel. Urmați exemplul meu, fraților. Cum? Și uitați-vă cu atenție la cei care trăiesc după felul, după exemplul pe care vi l-am dat. Căci v-am spus deseori și vă mai spun și acum, plângând, că sunt mulți care trăiesc ca dușmani ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi distrugerea. Dumnezeul lor este pântecele, iar gloria lor stă în rușinea lor. Observați imaginea nemorții față de sine. Rezultatele. Dar spune aici, dar cetățenia noastră, apropo, rezultatul Bobului care moare, spune, este unde? Este în ceruri. De unde îl și așteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. El va transforma trupul nostru umil și îl va face asemenea trupului său glorios, folosind puterea prin care își poate supune toate lucrurile. Hai să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru cuvintele tale, pentru pildele în care le spui așa de mult. Mulțumim pentru că ne dezvălui adevărurile tale eterne. Mulțumim că în moarte există viață. În moarte există roadă. În moarte există rezultate eterne. Mulțumim pentru exemplul tău de moarte. Ascultând de Tatăl ai venit, ai trăit fără de păcat și te-ai jertfit. Viața ta, fără de păcat, ai jertfit-o pentru noi, pentru că noi nu puteam să facem acest lucru în dreptul nostru. Niciodată. Doamne, fă ca crucea ta să fie exemplul nostru de acceptare nu numai a mântuirii pe care o avem asigurată prin credința în Hristos, dar, Doamne, fă să fie crucea exemplul pentru care trăim în fiecare zi. Pentru care iertăm, pentru care ne supunem, pentru care te mărturisim, pentru care iubim pe aproapele nostru. Doamne, deschide-ne ochii și fă ca noi în fața crucii să recapitulăm. Pentru ca să putem să beneficiem de viața ta. Viața care aduce multă roadă. Pentru că numai tu poți să aduci roadă. Pentru că tu ne spuneai aici că tu ești acela care ai puterea prin care îți poți supune toate lucrurile. Doamne, toate lucrurile din viața noastră le punem în mâna ta, pentru că în așa de multe lucruri noi am încercat și n-am reușit nimic prin puterea noastră. Dar te rugăm ca să intervii tu. Tu ne cunoști pe fiecare dintre noi. Știi unde suntem, știi unde avem nevoie de puterea ta. Te rugăm ca să intervii în viața noastră. Dă-ne puterea mai întâi să capitulăm, să lăsăm pe tine. Și, Doamne, dă-ne puterea să facem lucrul ăsta în fiecare zi. Spre slava ta, în numele lui Iisus. Amin.